εγκλήματα των κομμουνιστών είναι εδώ. Είμαστε εμείς. Εμείς και θα είμαστε συνέχεια εδώ. Κάθε μέρα καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε και εσείς, καλώς ήρθαμε και εμείς. Στην τρελή παρέα, της ελληνοφρένειας, ναι, ναι. Της νέας σεζόν. Ποια σεζόν? Της νέας Στάδε. Σεζόν. Α, της καινούργιας. Τη ναι. Σεζόν που θα φορεθεί φέτος. Να, εδώ και τα, ήταν και ο κόσμος. Με τον ύμνο βεβαίως της Σοβιετικής Ενώσεως. Με τι θα ξεκινούσαμε? Ξεκινούσαμε, δεν κατάλαβα. Όλο το καλοκαίρι, ό,τι ώρα έκανε ζάπνησε μέσα ενημέρωση, ό,τι ώρα διάβαζε. Ο Στάλιν, ο Στάλιν. Να, λοιπόν, πάρτον. Κανονικά, τόσο Στάλιν έχουμε να ακούσουμε, και εγώ δεν ξέρω. Αυτό λοιπόν, αφού όλοι γυροφέραμε γύρω από αυτό, εμείς εδώ Στάλιν. Έχουμε το know-how και το R, το ναι. Original. Όλα τα άλλα που ακούτε είναι αντιγραφής. Τα νέα ξέρουν, δεν κατάλαβα. Όχι εδώ. Σιγά τώρα τα νέα, βάλαν το Στάλιν εκεί. Εμείς εδώ κανονικά, στα Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο. Σήμερα επειδή είναι πρώτη εκπομπή και είμαστε μαζί. Αλλά επειδή συνήθως ξεκινάμε αλλιώς κάθε μέρα. Α, δεν είναι Πέμπτη. Ο, δεν με κορόιδεψες, μου είπες ότι είναι Πέμπτη. Ναι, εντάξει. Για να έρθω. Είσαι ευκολόπιστος. Είμαι κι εγώ. Είσαι λίγο πριν ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ, είσαι τόσο ευκολόπιστος. Εντάξει, είπαμε. Όλα ωραία. Υπάρχουν και κάποια όρια κάπου. Α, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Δεν το ξέρω. Στη σάτιρα υπάρχουν όρια. Να, αυτά είναι τα όρια της σάτιρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η σάτιρα, δεν είναι τα όρια. Δεν ψηφίζουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί έχουμε θέματα τώρα. Το νέο Πασόκ, να το πούμε. Να είμαστε εντάξει, όλοι χαρούμενοι. Αυτό, παλιά. Παλιό και αυτό. Παλιό. Ο νέο Ανδρέας. Να πούμε ο νέο Ανδρέας. Και αυτό παλιό. Τι να πούμε, έχει κάτι καινούριο ΣΥΡΙΖΑ να φέρει. Όχι, όχι. Φόρους. Το παλιό. Φόρους. Πληρώνουμε φόρους. Όσοι γυρίσατε θα βρήκατε μπιλιετάκια. Αλλά μην ξεκινήσουμε έτσι. Να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε παραδοσιακά κάθε χρονιά. Επίσης, υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφυλάκτων βασιλέων ημών Κωνσταντίνου και Άννης Μαρίες, του ευσεβεστάτου διαδόχου αυτών Παύλου, της ευσεβεστάτης βασιλίσσης μητρός Φρυδερίκης, πάσης της βασιλικής οικογένειας του ευσεβούς ημών έθνους, και του Φιλοχρήστου στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Βενσερέμος, άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Έτσι λοιπόν, άστα. Ξεκινάμε πάντα με αγιασμό. Άστα. Όπως και τα σχολεία. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε, άστα. Άστα, άστα να πάνε. Και όχι μόνο για τους βασιλείς, εμείς έτσι ξεκινάμε. Είναι ο κλασικός αγιασμός. Κάθε χρονιά βλέπω εδώ ένας ακροατής φίλος μας στέλνει ένα ποιηματάκι, θα το διαβάσω. Πες το, πες το. Αναγκαστικά γιατί. Θα δεις. Ρία λένε το ράδιο το πιο καλό της πόλης. Ναι. Αφού πάλι ξεκίνησαν ο Θήμιος και ο Τόλης. Αποστόλης. Μα δεν έβγαινε Αποστόλης. Έτσι, το μέτρο Αποστόλης βγαίνει. Ο Θήμιος και Αποστόλης. Όχι, ο Τόλης εδώ. Καλή σεζόν και τα λοιπά. Ο Μπάμπης. Από τα νότια προάστια. Με έμπνευση. Με έμπνευση ξεκινάει η νέα σεζόν. Πάλι καλά, ευτυχώς. Με προειδοποίησε από χθες, μου λέει θα στείλω ποίηματα. Λέω, ο Θεός. Κι άλλο. Ποίηματα. Είπε πληθυντικό είναι η αλήθεια. Θα ναι. Περιμένουμε. Ναι, εντάξει. Ναι. Θα το ζήσουμε. Τέλος πάντων. Ελπίζουμε να σε έχουμε βρει καλά. Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα έτσι και το νέο πρόγραμμα του Real. Αν δεν σας έχουμε βρει και καλά, κάποιοι μπορεί να έχουν και πεθάνει. Τι να κάνουμε. Εντάξει, τώρα, είναι. Κρίση έχουμε, δεν κατάλαβα. Μνημόνια έχουμε. Κάποιοι δεν τους βρήκαμε καλά. Το θέμα δεν έχει πεθάνει. Το θέμα να ζει και να βιώνει όλα τα ωραία. Αυτό είναι χειρότερο νομίζω. Η ψαλμωδία, ο αγιασμός έγινε όπως έπρεπε. Ναι. Τον ακούσαμε εδώ, τη βασιλική οικογένεια, αλλά επειδή έχουμε κυβέρνηση αριστεράς. Θα κάνουμε και ξεμάτιασμα. Όχι, δεν είναι ξεμάτιασμα. Να τα πιάσουν τρεις φορές. Είναι κυβέρνηση της αριστεράς, η οποία πιστεύουν, ενώ είναι κομμουνιστές οι μισοί, ναι. Πιστεύουν και στο Θεό. Είναι όλο αυτό το ωραίο μείγμα. Εντάξει. Ένα μικρό δείγμα της πολύ επιτυχημένης κυβέρνησης αριστεράς είναι ο Πάνος ο Καμένος και ο Παναγιώτης ο Κουρουμπλής. Πιστεύω εις ένα Θεό. Πατέρα Πατοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προν πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγέννητο. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Αυτό είναι νομίζω καλύτερο. Άστε. Βάλαμε το Πάνο Καμένο να λέει το πιστεύω, το συνέχισε ο Παναγιώτης ο Κουρούμπλης και ο Αλέξης Τσίπρας με τα επαναστατικά τα δικά του. Όλα αυτά συνυπάρχουν όμως. Συνυπάρχουν. Ναι. Ο Παναγιώτης Κουρούμπλης και ο Πάνος Καμένος βέβαια που κάτω εξοχήν αριστερή όπως ξέρουμε στα χρόνια. Μ' αρέσει, μέσα στο καλοκαίρι έφερε κανένα δύο νομοθετήματα, δεν θυμάμαι πια ο Τσίπρας. Διαφωνούσε ο Καμένος. Περάσαν όμως κανονικά. Ψήφισαν όλοι οι άλλοι. Κατά τα άλλα συγκυβερνούν μαζί. Τι θα κάνουμε τώρα, ρίξουμε και την κυβέρνηση τώρα για να ξέρουμε κάποτε του ένωνε ο αγώνας κατά του μνημονίου. Ήρθε το μνημόνιο, το φέραν, το ψηφίσαν. Τώρα τι άλλο τους ενώνει? Του υπέρ του μνημονίου. Σημασία έχει να υπάρχει. Υπέρ του μνημονίου είναι και ο Κυριάκος όμως. Δεν έχει να κάνει. Τώρα μην θίγεις. Μην τρίβεις το αλάτι στην πληγή τώρα. Είναι κρίμα τώρα. Με τον Κυριάκο τώρα που έχει μείνει και ο καημένος χωρίς πολιτική, χωρίς τίποτα. Την πήρε ο Τσίπρας όλη. Δηλαδή. Εντάξει, είναι κρίμα τώρα. Αυτή εκεί στο επικοινωνιακό επιτελείο του. Του Κούλη, του υποψήφιου πρωθυπουργού. Έχουμε Πάκη πρόεδρος Δημοκρατίας, υποψήφιο πρωθυπουργό Κούλη και ο Αλέξης που κυβερνάει. Καταλαβαίνεις για τη χώρα πάρα πολύ. Ο Αλέξης ο Πιβίτας που κυβερνάει. Είπε, τι πώς να την πει. Η Απιβίτα της Απιβίτας. Ναι, η Αλφαβίτα της Αλφαβίτας. Δεν λέμε. Βρέθηκε λίγο. Να τα λέμε τώρα τα σωστά. Δηλαδή, βρήκα τον αριστερό να το χτυπήσει το λικάτο. Αλφαβίτας λέμε, της Αλφαβίτας. Καταρχήν ποιον βρήκαμε. Μήπως της Αλφαβήτου. Της Απιβήτου. Ποιον βρήκαμε. Τον αριστερό. Ναι, εντάξει, καλά. Είναι, έγραψε ένα άρθρο χθες ο Αλέξης. Καλά έκανε. Με τίτλο Είναι ψεύτης ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έγραψε ή υπέγραψε. Όχι. Δεν ξέρω. Αλέξης Τσίπρας έλεγε. Το ερώτημα ήταν ωραίο. Ναι. Είναι ναι, είναι η απάντηση. Όχι, και ο απατεώνας ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και ψεύτης και απατεώνας. Γι' αυτό τον επέλεγε ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γι' αυτό τον επέλεγε ο ελληνικός λαός. Δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα. Είναι ωραίο να γράψει τώρα κάποιος άρθρο. Είναι ψεύτης ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Είναι πολιτικός εγκληματίας ο Αλέξης Τσίπρας. Ας πούμε. Ναι, ερωτήματα θέτουμε. Πες όχι, αγαπητέ. Όχι, όχι. Σε ό,τι ερώτημα θες για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, είναι η απάντηση. Εγώ θα έγραφα ένα τέτοιο άρθρο. Ναι, σε όλα τα ερωτήματα που αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, σε όλα και εκεί. Τα ερωτήματα τα θέτει ο κόσμος. Μα θα ρωτήσει και ένας, είναι αριστερός ο Αλέξης Τσίπρας. Θα πούμε ναι, σε όλα και εκεί. Ναι. Θα πούμε και εκεί. Ωραία όλη αυτή η προσπάθεια να αποδείξει ο Αλέξης Τσίπρας, ένα νέο παιδί στην πολιτική, ένας νέος άνθρωπος, ότι είναι αντίγραφο. Ότι είναι κόπη κάποιου, ότι έχει μπει στο φωτοτυπικό. Και θυμάσαι και σε αυτή τη δουλειά κυρίως, όποιος ξεκινούσε αντιγράφοντας, τι καριέρα είχε, πόσο αποτυχημένος ήταν και σε όλες τις δουλειές. Αυτές ειδικά που έχουν να κάνουν με το δημόσιο κοινό και όλα τα υπόλοιπα, που σε βλέπουν, σε τεστάρουν ανά πάσα στιγμή, αν βγεις ως αντίγραφο κάποιου, είναι προδιαγεγραμμένη πορεία σου. Εδώ αγωνίζεται να αποδείξει, κρυφίως και κάτω από το τραπέζι, ότι έχει πολλά κοινά, ότι συνεχίζει από εκεί που τάφησε ο Ανδρέας και όλα τα υπόλοιπα. Και μόνο αυτό δείχνει την ποιότητα και το πολιτικό βάθος και σκέψη. Παραμένει λοιπόν να καταλήξουμε χρήσιμη αντιγραφή μόνο στα σχολεία. Μέχρι εκεί. Ναι. Τι, όχι. Ναι, όχι. Στις εξετάσεις. Είναι χρήσιμη. Είναι μόνο εκεί. Όλο το υπόλοιπο δεν θα είναι, σε πάει τώρα. Ναι. Αλλά το λέμε εμείς ότι αντιγράφει τον Ανδρέα γιατί ο ίδιος έχει άλλη άποψη. Ότι είναι ο Ανδρέας. Έχει ερωτηθεί. Όχι. Ακόμη δεν το έχει πει. Θα μπορούσε να πει. Δεν αντιγράφω, είμαι. Είμαι σίγουρος θα πάει σε αεροπλάνο και θα κάνει νόημα σε κάποια να κατέβει από πίσω. Είμαι σίγουρος θα το κάνει και αυτό. Αμφιβάλλεις ότι. Μην κάνει και στην ίδια. Αμφιβάλλεις ότι πιστεύεις στη μετανσάρκωση. Με πει θα κατέβει Γιάννη. Στη μετανσάρκωση. Αμφιβάλλεις ότι πιστεύει ο Τσίπρας. Εννοείται σε όλα ότι τα έχει μπει ο Ανδρέας μέσα του. Έχει την Κονιόρδη υπουργό, ρε, που κάνει καθαρισμό αύριο. Άρα. Προφανώς έχει μπει ο Ανδρέας μέσα του. Τι είναι, στο πρώτο νεκροταφείο θα μένω, πάει και τον κλαίει Γιάννη με το λαλιώτη. Που δεν πάει ούτε ένα στο άλλο. Τι λέμε τώρα. Λέμε, θα μπορούσε να πάει να τον κλέγανε, ξέρω εγώ. Η Λιάννη τον έχει κρατήσει τον τάφο του Αντρέα, τον έχει πουλήσει. Ωραίο, ο τάφο του Αντρέα ανοίξει όλου μα. Α, ξέρω εγώ. Πα καλά. Δεν ξέρω τώρα με τα 99 χρόνια που κάνανε, μήπω τον δώσα και αυτόν. Τον πήραν τίποτα Κινέζοι. Δεν αποκλείεται. Για χρήση, ηγέτου. Είναι γη, δημόσια γη. Μπορεί να γίνει ένα μόλ από πάνω, ξέρω εγώ. Περίπτερο. Γύρω-γύρω. Και εδώ να α πούμε. Είναι στη γειτονιά των Αγγέλων απέναντι, είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν είναι μακριά η μέρα που θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας να καταθέσει το πρώτο νεκροταφείο Στεφάνια. Εδώ πήγε στην Κεσαριανή, γιατί να μην πάει στον Ανδρέα Παπανδρέου. Και θα κάνει νόημα σε αεροσύνοδο, είμαι σίγουρος. Στο πρώτο νεκροταφείο? Όχι. Τι, έλα, πού τα μέσα. Τι θα σου πει. Μπορεί να βλέπει μία εκεί που περνάει, έλα και εσύ. Να παντημένει η αεροσύνοδη. Ξέρω εγώ τι σκέφτονται αυτοί. Καρανίκας και οι υπόλοιποι. Τώρα και αεροσύνοδη είναι κόλαση. Δηλαδή μπορεί να μην κάνει και νόημα τη εταιρεία. Τη KLM, νομίζω κυρίως. Διάλεξε. Η KLM έχει καλές. Μάλιστα, ταξίδευσες πρόσφατα. Οι άλλες είναι οι φθηνές, δεν έχουν. Στις ιδέες που δύο επιβάτες βάζουν εκεί τα μπατζίδες, κάνουν τα μαλλιά πίσω με πομάδα. Βάζουν πομάδα στο μαλλί και του λέει κάνε το τέτοιο. Οι καθαρίστριες του αεροπλάνου κάνουν και την αεροσυνοδό, ντύνονται. Δεν έχει καθαρίστριες στα low cost. Μη σου πω, ο πιλότος δίνεται αεροσυνοδός, βάλει τον αυτόματο, βγαίνει έξω, σερβίρει δύο πορτοκαλάδες λιγμένες. Για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Δεν πιλοτάρουν τώρα, εντάξει, όλα αυτά. Τα ξέρουμε αυτά τώρα. Εμείς θα σε εμάς θα τα πούνε. Αν δεν ήταν ο αυτόματος. Τέλος πάντων. Πού είχαμε μείνει. Πού ξεκινήσαμε. Με τον Αλέξη Τσίπρα. Ότι δεν είναι Πασόκ, δεν είναι Ανδρέας Παπανδρέου. Είχε ερωτηθεί και μάλιστα το είχε θυμηθεί ακροατής και το είχε ζητήσει. Λοιπόν, θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή. Θα μου βάλεις αυτιά να ρωτάει τον Τσίπρα. Εσείς, κύριε Πρόεδρε, είστε κομμουνιστής. Καπάκι, κάτι λέει ο Τσίπρας. Φυσικά δεν απάντησε ποτέ στην ερώτηση. Ναι. Και μετά βάλε το Ζήκο. Εσείς, κύριε Σωτήρη μου, γιορτάζετε τη Σωτήρος. Αλήθεια, είστε κομμουνιστής, κύριε Πρόεδρε. Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος. Εσείς, κύριε Σωτήρη μου, γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρες, ε? Όχι, του Σωτήρους. Του Σωτήρους, ναι, γιατί η Σωτήρα είναι θηλυκού γένους. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά. Το σιδερέα, τα σέσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά. Ναι, αλλά... Αλήθεια, είστε κομμουνιστές, κύριε Πρόεδρε. Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος. Κατάλαβες, κύριε Σωτήρη. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ευτυχώς, γιατί δεν κατάλαβα εγώ, κύριε Σωτήρη μου. Είχε εδώ ρωτήσει ο αυτιάς. Και λίγο κενό στον αέρα για να δεν καταλάβουμε πήρα την απώλεια. Μηχανήματα. Επαύξει χρειάζονται για να νιώσει, να εκτιμήσει την απώλεια και αυτό που άκουγε πριν. Εμείς στην τέχνη. Να βιώσει την απώλεια. Εμείς αυτά στην τέχνη τα λέμε σημαίνουσε πάυση. Δεν το λέτε κι εσείς εδώ. Δεν θυμάμαι πώς τα λέμε εμείς εκεί. Ποιοι είστε εσείς. Θα καταλάβει την πορεία. Δεν χρειάζεται να τα καταλαβαίνει όλα από την αρχή. Ναι, είναι ναι, τα κρυφά νοήματα. Ναι, ναι, αλλά σιγά σιγά να τα ξεσκεπάσουμε. Ήρθαμε εδώ να φέρουμε. Λοιπόν, ο Αλέξης που δεν είναι, λοιπόν. Τι είπε, είναι. Δεν είπε. Δεν είπε, δεν είπε, δεν είναι. Ωραία, να τελειώνουμε. Υποψήφιο θα είναι στην κεντροαριστερά. Βλέπω και η Κουτσιμαρία θα είναι. Κοίτα, εγώ είμαι με το Σταύρο που έκανε το βιντεάκι που απλώνει η άλλη κυρία από πίσω. Και όλα αυτά. Αυτά είναι τα ωραία. Θα μπορούσε να είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν κατάλαβα γιατί. Πληρώθηκαν όλοι αυτοί για να παίξουν στο σποτ. Ο σκύλος και η κυρία. Δεν το ξέρω. Α. Φαντάζομαι ναι, γιατί. Τα ρούχα, είναι αφού είναι Σταύρος, τα ρούχα θα μπορούσαν να έχουν μια μάρκα πάνω, να έχει τοποθέτηση. Ποιος πλέον τα έξοδα. Θα μπορούσε. Ο ελληνικός λαός. Έκανε η Φόφη τέτοιο βίντεο. Όχι. Τι να κάνει η Φόφη τώρα. Έκανε ο Ραγκούσης τέτοιο βίντεο. Έχουμε αγωνίες. Πώς θα γίνει και στην κέντρο αριστερά. Να παραμείνουμε λίγο. Ο Καμίνης να κάνει. Ο Καμίνης να κάνει. Δίπλα να πλέκει πουλόβερ στις κολόνες και να πει ψηφίστε μια κέντρο αριστερά. Θα μπορούσε ένα ωραίο βίντεο να κάνει ο Καμίνης την Παρασκευή 9 η ώρα το βράδυ όταν κλείνουν τα μαγαζιά στην Ερμού, ο βασικός πεζόδρομος της Αθήνας που βγάζουν όλα τα χαρτόκουτα και τα σκουπίδια 9 ώρα το βράδυ με τουρίστες και με τέτοια. Να περπατήσει εκεί ο Καμίνης στους λόφους και να κάνει το προεκλογικό του σποτάκι. Είναι πολύ καθαρή Αθήνα με Καμίνη. Ναι, αλλά πάρα οι απεργίες που κλειστά τα μαγαζιά διώχνουν τους τουρίστες. Ναι, ναι, ναι. Οι λόφος, όχι αυτά. Ο λόφος τι είναι, διάδραση. Άλλο. Μπορεί να βγει από μέσα ακτιβισμός. Κάτι. Βλέπει, ο κουνιέται, ποντίκι. Ποντίκι. Ναι, βρε, και το πουλά. Αλλά δεν έχει μυαλό Έλληνα μάρκετινγκ. Πε, είναι ο Μίκη Μάους, εμεί τον έχουμε. Να πούμε. Να, Ιδερμού θα το βρείτε κάθε βράδυ. Και μια γάτα είναι ο Τόμ και Τζέρι, κάτι, βρε. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε επιχειρηματικό. Παιδί μου, ένα Golden Eye πήγαμε να κάνουμε στο κέντρο εκεί. Το γύρω-γύρω αυτό που κάνει το Ρόδα. Και δεν το καταφέραμε. Το στήσανε και το ξεστήσανε. Και το ξεστήσανε. Θα σκεφτούμε τον Τόμ και Τζέρι στα χαρτόκουτα. Ελπίζω φέτο το καλοκαίρι. Επίση πε. Το φέτο τα Χριστούγεννα να βάλουν κάτι που θα γυρίζει. Ναι, κάτι. Να γυρίζει όμως, παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα μυρίζει, να γυρίζει. Να το βάλουν οριζόντια. Πάντως να γυρίζει. Θα ήταν ωραίο να βάλουν οριζόντια τη Ρόδα και να πετάει τον κόσμο στα ξενοδοχεία. Ξέρετε, ναι, φτιάχνει. Στα μπαλκόνια. Ποιος θα μπει στη Μεγάλη Βρετάνια. Ένα δωμάτιο βράδυ. Επίσης, ο Καμίνης. Που το έχει, ξέρουμε, πάει για τη κεντροαριστερά, γιατί έχει και κοινωνικό προφίλ μεγάλο. Γιατί και η κεντροαριστερά έχει σαφείς θέσεις, όπως και ο Καμίνης έχει πολύ αιχμηρό λόγο. Πολύ, πολύ. Καθαρό αιχμηρό λόγο. Το βλέπεις και λες, κατάλαβα τι μου είπε. Ναι, τώρα, ρε, παιδί μου, ένα άνθρωπο. Διαφοροποιείται από όλους τους άλλους. Τον τύπο των ύλων. Η ζωτικότητα που πάσχει με τα θέματα. Το πάθος, η φλόγα που έχει μέσα. Το έχει ο Καμίνης. Αυτά είναι η σπιρτάδα. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, θα μπορούσε εκεί στο χαρτόκουτο, πες, άσε τα. Σε αντίθεση με τη Φόφη τώρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αν τη βλέπετε, η Ρόζα Λουξεμβούργκ. Ο Ραγκούσης επίσης. Άλλο ξενέρο το βρήκανε. Είναι κάτι άλλο, δεν του θυμάμαι. Ολοφέρετο γιατί δεν βάζει. Που δεν είναι και ξενέρο. Του έχει μια αιχμή, δίνεται και ωραία. Δεν ξέρω. Ασχολείται κυρίω με την εμφάνιση. Μήπω πάει σε άλλο κόμμα. Ταιριάζει ο Λοβέρδος στη Νέα Δημοκρατία, ο σοσιαλιστής. Κοίτα, να δεις, όλοι αυτοί θα ήταν ωραίο να ψηφίσουν όλοι μαζί. Να πάνε ή του Κούλη, ή του Αλέξη, έτσι κι αλλιώς όλη η Ευρώπη και μνημόνια εφαρμόζουν. Ναι. Ο Βενιζέλος είναι στο Πασόκ ακόμα που είναι, δεν ξέρω. Στο Πασόκ είναι. Α. Πασόκ Δημοκρατική Παράταξη, παράταξη. Τέλος πάντων. Θα μπορούσε, θέλω να καταλήξω, ο Καμίνης στα κουτιά εκεί, να βάλει μια ταμπέλα απ' έξω, σπί, οικεί άστεγου. Ας πούμε. Α, ξέρω ναι, εγώ. Ότι να δει και ο τουρίστας και άλλα σπίτια. Να γίνουν και εκμεταλλεύονται. Να γίνουν και εγγένεια. Να μπει και ένφια, κύριε, στο κουτί. Δεν κατάλαβα στο χαρτόκουτο. Πληρώνουμε εμείς με τα τούβλα. Γιατί έχει κοινωνική πολιτική ο Καμίνης. Μην τα ξεχνάμε. Γιατί δεν τους βρέχει ο Καμίνης. Γιατί δεν παίρνει πιεστικό στους άστεγους να τελειώνουμε κιόλα. Δεν γίνονται αυτά. Δεν τα κάνει. Είναι τη κεντρική. Αν ξέχασα. Αλλά είναι στο παρατσάκ να ξέρει. Όχι, ένφια ένα χαρτόκουτο θα πρέπει να πληρώνει. Δεν μπορεί να μένει στην Ερμού τσάμπα. Εμείς μένουμε στην Ηλιούπολη και πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά. Και ο άλλος μένει στην Ερμού και δεν πληρώνει. Δίνουμε ιδέες εδώ γιατί έχουμε και προτάσεις. Αλλά να μείνουμε λίγο για να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος με τα κομμουνιστικά, γιατί κάποιοι εμείς εδώ Είμαστε εγκλήματα κομμουνιστών και η εκπομπή είναι ένα έγκλημα από μόνο του κομμουνιστή. Όλο αυτό εξ αφορμή τη Εύα Καϊλή. Τον παππού σου, εσένα τι τον έκαναν. Μετά ποιον από όλου. Ποιον από όλου. Τι λέμε παππού. Α ξεκινήσουμε από εκεί. Ωραία. Τελικά δεν ήταν παππού. Ο παππού τη. Ποιο? Τη Εύα. Πώ το πε έτσι. Ακούστηκε κάπω. Ο παππού τη είναι το θέμα των ημερών. Οι παππούδε τη δεν πάθαν τίποτα από του κομμουνιστέ, να το πούμε αυτό. Όχι. Όχι. Άρα η Εύα δεν είναι προϊόν κομμουνιστή. Δηλαδή θα μα πει εσύ ποιο είναι παππού τη, δεν ξέρει αυτή. Μα και η ίδια στο τέλος είπε ότι δεν ήταν παππούς της. Εντάξει, τώρα παππούς, παππούς. Παππούς, παππούς. Ας κλείσουμε λίγο αυτά με τους κομμουνιστές, με αυτούς που πραγματικά πιστεύουν ότι ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής. Και αυτό είναι πιο αστείο από αυτό καθεαυτό το γεγονός ότι αν ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής. Μοχστός Ανέστη, θα χάσουμε λίγο πολλά. Είναι πολύ ωραίο που σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε μπορούμε να έχουμε κομματική δράση και να είμαστε ενωμένοι και να προχωράμε. Γιατί αν δεν προχωρήσουμε όλοι ενωμένοι παιδιά μαζί, οι κομμουνιστές δεν θα φύγουν. Γιατί αν δεν προχωρήσουμε όλοι ενωμένοι παιδιά μαζί, οι κομμουνιστές δεν θα φύγουν. Άκου τι χειρότερο είναι. Είναι και ανήθικοι. Καλά, αφού είναι κομμουνιστές. Καλά, αφού είναι κομμουνιστές. Φταίει ο καθένας. Γι' αυτό λοιπόν κάποιοι πρέπει να στοχοποιηθούν και να πληρώσουν παραπάνω. Αυτό είναι. Ποιοι δηλαδή? Κάποιοι. Ποιοι? Κάποιοι. Κάποιοι. Πάμε στο παράδειγμα. Κάποιοι μπορεί να θέλουν από ονόματα. Δεν θέλουν, υπάρχουν ονόματα. Δεν θέλουν από ονόματα. Μα δεν. Ατομικά θα πληρώσουν. Ατομικά βέβαια. Εν τα καλά σου ρε. Φυσικά. Κομμουνιστής είσαι. Όχι. Θα κομμουνιστεί κανένα από τον καιρό. Να αλλάξουμε θέμα. Το Νάι Στρατή, τόπο εξορίας για χιλιάδες αριστερούς, επισκέφθηκε το πρωί ο Κώστας Καραμανλής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη δημιουργία Μουσείου Δημοκρατίας στο νησί και ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Άι Στρατή. Άι Στρατή. Στα μούτρα σου. Αϊχάσου, Αϊγιάννης. Αϊσιχτήρ. Ναι, Αϊσιχτήρ. Ήταν εδώ όταν η Εύα Καϊλή, ξεκινάμε ενότητα συντρόφισσας Εύας Καϊλή, όταν ήταν συνάδελφος. Γιατί όλοι οι άξιοι έχουν περάσει τη δημοσιογραφία. Και όλοι αξιοκρατικά έχουν πάρει δελτίο ειδήσει. Δηλαδή η Εύα, ας πούμε, να, ένα παράδειγμα, τρανόριστε, πάτε. Ξεκινάς τη δημοσιογραφία, το σωστό, στους δρόμους, να κάνεις τη λάτζα και προχωράς κάποια στιγμή, μπορεί και να. Εκεί ξεκίνησε κάτι γιατί ήταν πολύ ταλέντο. Είχα ακούσει, ήταν το casting σκληρό για να καταλήξεις την Εύα. Δηλαδή είχε περάσει. Αφού να φανταστείς μετά το δελτίο έγινε βουλευτής. Φαντάσου. Τόσο επιτυχημένη πορεία και τόσο άξια. Και φάνηκε ότι είναι άξια γιατί έχει μυαλό η Εύα, δεν είναι καμιά ηλίθια. Φάνηκε καταρχήν. Φάνηκε από τον Άι Στρατή. Πρώτον. Δεύτερον, τότε... φάνηκε ότι ξέρει τα θέματα τα κομμουνιστικά. Κοντονή. Όχι, κοντονή. Ξεκινάει με έμπαρση. Εμένα τον παππού μου το στείλατε στον Άι Στρατή. Όχι, δεν είπα αυτό. Τον σκότωσε ο κομμουνιστής. Την ευκαιρία. Πριν. Θα το έχετε πάρει χαμπάρι, φαντάζομαι, την επιστολή της Εύας Καϊλή και όλο αυτό που αποκαλύφθηκε για την πολιτική διάνοια ανθρώπων που έχετε ψηφίσει, που κυβερνούν και αποφασίζουν για όλους μας. Εκείνη τη ρουφιάνα την έδρα που τη έφαγε ο Παπανδρέου, ακόμα μου είχε κάτσει. Που είχε βγει. Φάει, τι... ναι, είχε πάρει. Είχε πάρει... Από τη μία διάνοια στην άλλη. Είχε κρατήσει ο Γιώργος την έδρα της Θεσσαλονίκης και δεν είχε βγει η Εύα σε κάτι εκλογές. Γράφει λοιπόν η Εύα Καϊλή με πολύ στυλ και ύφος. Κοντονή. Αυτό μου άρεσε η αρχή. Ο παππούς μου σκοτώθηκε από τους κομμουνιστές κτλ. Έμεινε κανένα δύο μέρες αυτό στην επιφάνεια. Σοκαρισμένη η κοινότητα. Λέγαμε τι έγινε, παιδιά. Όχι, λέγαμε ότι το έχει γράψει κανένα Χρυσαυγίτης αυτό. Ούτε καν ο Άδωνης. Δηλαδή η φρασιολογία, ακόμη και αν έχει συμβεί στον παππού σου να έχει εμφύλιο, ήταν πολλά, πολλά παραδείγματα θα βρεθούν και από αυτή τη μεριά και την από εδώ μεριά. Δεν είναι τη παρούση τώρα αυτό κτλ. Και τέλο πάνω και οι κομμουνιστέ. Κάτι το σύλλογο. Του τρώγανε κάτι το σύλλογο. Τώρα δεν ξέρω πού ήταν. Και δεν του φάγαν όλου. Και δεν του φάγαν όλου. Είναι το λάθο του παιδιά του τώρα. Αυτό είναι έγκλημα κομμουνιστών. Αυτό, ναι. Που δεν του φάγαν όλου του προδότε και το σύλλογου. Με όλου αυτού που συνεργάζονται με αυτού που βίαζαν και έκαιγαν χωριά κάτω από τη σημαία των Ναζί. Το οποίο σύμβολο είναι στα μπράτσα σημερινών. Φεύγουμε από αυτό. Είπαμε να μην πάμε πρώτη μέρα σε αυτά. Όχι, όχι, ναι. Τα γράφει αυτά η Καϊλή, αφού μας έκανε εντύπωση πως μια σοσιαλίστρια μιλάει έτσι στο κόμμα του Παπανδρέου, του ενός Παπανδρέου, του άλλου. Βγαίνει ο Μπογιόπουλος δύο μέρες μετά και γράφει ένα κείμενο για τον παππού και αποδεικνύει ότι δεν ήταν κανένας παππούς. Γιατί ο ένας έκανε τον πατέρα της το 55, ναι, άρα ζούσε το 55, ναι. Και ο άλλος τι ήταν, ζει ακόμα, πέρναγε τα καλοκαίρια κάπου. Εν πάση περιπτώσει, έψαξε ο συνάδελφος, ο άξιος που διερευνά θέματα. Α, τη Ρουφιάνος. Με τη μαρξιστική ανάλυση. Μα τι Κατίνα. Τι Κομμωτήριο. Αλλά άσε, παιδί μου, τη γυναίκα να κάνει τη φιγούρα της. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θέλει να ξεχρεώσει ένα γραμμάτιο, κάπου να πάει στην Δημοκρατία. Μα ήταν τόσο ωραίο αυτό το κείμενο. Όλοι πάτησαν εκεί. Δεν έχω δει αναπαραγωγή μεγαλύτερη τέτοιου κειμένου. Και βγαίνει μετά η Εύα και λέει: εντάξει, δεν ήταν, λέει, ο παππούς, ήταν ο πρώτος άντρας της γιαγιάς. Ο οποίος σκοτώθηκε, τον φάγαν το 43 μέσα στην κατοχή. Εν δυνάμει παππούς όμως. Και από χθες βλέπω ότι κάτι προσωπικά παίζουν, δεν παίζουν πολιτικά. Δεν τον φάγανε. Κάτι κομμενικά λέει, δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά. Εν πάση περιπτώσει, παππούς δεν ήταν. Μαχαίρι γκόμενου τον έφαγε. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί, δεν ήμουν στα τάδε χωριά της Μακεδονίας. Θέλανε τη γιαγιά της και δύο. Και έμεινε περίλαμπρη η λιθιότητα της Εύας Καϊλή να πλανάται πάνω από την. Και το Πασόκ που τη στήριξε μαζί. Για να ανόητη. Είναι βουλευτή κανονικά τώρα ή όχι. Ευρώ. Νομίζω. Είναι ευρωβουλευτή. Να, ορίστε, βεβαίως. Γιατί έχουμε καλή βιτρίνα. Και τη δείχνουμε. Brain drain. Πάνε έξω τα καλά μυαλά. Και πάνε έξω τα καλά. Τώρα αλλά πίσω. Όχι. Αυτά τα μυαλά να είναι προτείνω, έξω. Προτείνω. Για να διαφημίζουν τη χώρα στο εξωτερικό. Πώς θα έρθει ο Κινέζος. Προτείνω. Στηρίζουμε υποψηφιότητα Εύας Καϊλή για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Πρόεδρος. Ναι, αυτό. Κέντρο αριστερά. Και Καμίνη και Αηδίες. Όχι. Καλά, καλή είναι και αυτή. Και καλή είναι και αυτή. Καλά. Δεν θα είναι ωραία η Εύα. Παρ' όλα αυτά είναι η ίδια κατηγορία. Κανονικά. Ταιριαστή ή ακριβώς την ίδια Σταύρος. Κατηγορία. Ο Ραγκούς ξεχωρίζει. Τι ξεχωρίζει ο Ραγκούς, μωρέ. Επειδή ήταν δήμαρχος στην Πάρο. Όχι, επειδή ήταν υπουργός του Γιώργου. Α. Τα είχε βάλει με τις αξιτζίδες. Εντάξει. Και δεξί χέρι του Γιώργου μαζί με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Τι έκανε στην Πάρο ο Ρακούσης. Να δούμε το έργο κάτω. Έκανε έργο. Έκανε. Ωραία, τι έκανε στη χώρα. Δεν θυμάσαι τι. Στη χώρα συνέβαλε στην καταστροφή όπως ο Γιώργος Παπανδρέου και οι υπόλοιποι. Ναι. Τι άλλο να κάνεις. Ο κάθε ένας που έρχεται καταστρέφει όσο μπορεί τη χώρα. Όχι, όχι. Είχαμε και τη χαρά, ναι, να απολαύσουμε και την ξαδέρφη Ραγκούση στη Βουλή. Α, την Ταλάρα. Α, ναι, ναι, μπράβο. Άννα Ραγκούση Ταλάρα, βεβαίως. Τα μεταναστευτικά που μιλούσε με τα παλαιστινιακά μαντήλια στη Βουλή. Αυτό. Πώς τα έχω ξεχάσει αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάτε. Ο οποίος Νταλάρας, λέω, στο φεστιβάλ της ΚΝΕ φέτος. Αφιέρωμα για τον Λοΐζο, τη μέρα που θα μιλήσει ο Κουτσούμπας, Σάββατο 23. Θα τα πούμε, δεν θυμάμαι. Σάββατο 23. Μετά από χρόνια Νταλάρας ξανά στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Γιατί ξεφύγαμε. Πού δεν ξεφύγαμε, στο ίδιο θέμα. Θα μας απαντήσει όπως ξέρει η Εύα να απαντάει. Εγώ επέλεξα ένα τραγούδι, ένα ποίημα. Θεσσαλονίκη θυμίζει πολύ. Τον Ποσειδώνα όμως μέσα μου τον φέρνω, που με κρατάει πάντα μακριά. Μα κι αν ακόμα δυνηθώ να προσεγγίσω, τάχα η Ιθάκη θα μου βρει τη λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, μπράβο. Η Εύα μας, η Εύα μας. Η Εύα κάθισε. Μείνουμε... Θα περάσουν τα κορίτσια της Τετάρτης Δημοτικού τώρα. Η Εύα, η Καϊλή στο ποίημά μας. Εύα, χάρηκα. Λοιπόν, μην ηρωνεύεσαι, να μείνουμε στα δεν πολιτικά. Δεν ηρωνεύω, μου τις δίνω και συγχαρητήρια. Κανείς δεν έδωσε. Είπε ποίημα, πόσοι λένε. Ο Χιτήρης και η Καϊλή στο Πασόκ. Μπορεί να λένε, οι άλλοι κάνουν ποίημα. Οι άλλοι κάνουν. Συγγνώμη, θέλω να αντιμετωπίζουμε με πολιτικούς την πολιτική Εύα Καϊλή. Όχι την Αζιάρα, Εύα Καϊλή. Πάμε, δελτίο. Δελτίο. Πάμε, τι να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Έλα. Την ψήφισε Ηλία, κόσμος. Ρίχτω. Όλο. Την ψήφισε κόσμος την Εύα Καϊλή. Λαός Θεσσαλονίκη. Γιατί να μην έχουν μόνο αυτή μνημόνια και έχουμε κι εμείς. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν. Λοιπόν, εγώ το έχω θέσει. Όσοι ψηφίζουν τα κυβερνώντα κόμματα να πληρώνουν τους φόρους και να υφίστανται τις επιτροπές. Και των αλωνών. Εμείς γιατί μας έχετε καταλάβει, έχετε έρθει στη θέση μας ποτέ. Και ξέρεις τι, δεν να έχω και αντίρρηση. Ούτε τους απαταιώνες και να λουζόμαστε την λογική και τα μέτρα των απαταιώνων. Και να γίνει δημοκρατία η ψήφος είναι φανερή. Πού είναι αυτό το ηλίθιο επιχείρημα. Το ναι. Ψήφος είναι μυστική. Να, επειδή είναι μυστική τα πληρώνουμε όλα αυτά. Θα σε βάφουνε με ένα πινέλο. Τι ψήφισε Πασόκ. Πάρε ένα πράσινο στη μούρη. Με εδώ πράσινο. Αμπλέ. Συγγνώμη, γλώσσα πα στην αλήθεια είπα μπλε. Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώ το μπλε τι είναι. Πράσινο και κίτρινο μαζί δεν βγάζει μπλε. Ή το ανάποδο. Αν βάλει κίτρινο στο μπλε, βγάζει ένα τέτοιο. Φέρε μια παλέτα. Δεν έχω, τώρα έχω κάτι βελατούρε εδώ. Θα ανοίξουν τι βελατούρε. Στο Γιώργο Τσιβελεκίδη πάνω θα κάνουμε. Γιατί ανοίξαμε που ανοίξαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι σήμερα για επιστροφή, βάφουμε του τοίχου. Η Εύα μετά το ποίημα και όταν είχε κάνει τη λαμπρή καριέρα με τον Αϊστρατή στην τηλεόραση, έγινε πολιτικό. Ξέρει ότι εκεί δούλευε πιο πολύ. Εσεί αφήσατε ένα δελτίο ειδήσεων κάθε Σαββατοκύριακο το κάνατε, έτσι δεν είναι. Ναι. Και πήγατε στη Βουλή. Και είπατε ότι μάλιστα τώρα είναι πιο δύσκολα από τον καιρό που κάνατε το δελτίο. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακριβώς την δουλειά του πολιτικού. Είναι 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες τη βδομάδα. Μέρες που οι άλλοι. Δεν έχω δικαίωμα διαφορετικό τρόπο. Ναι. Για μας είναι οι χειρότερες μας μέρες. Λοιπόν, δουλεύει. Το ναι. Ακούς, δούλευε. 7 μέρες, πόσο είπε. Ήταν ενώ στην τηλεόραση έκανε τα δελτία του Σουκού. Δούλευε 2 μέρες. Κουραστική δουλειά. Εντάξει. Και με αποτέλεσμα. Καλά, πήγαινε είχε ένα live, δελτίο, νικιά. Πήγαινε τούρμπο. Το δελτίο έβγαινε δηλαδή για να πάρει συνέντευξη. Έτρεμε εγώ συνέντευξη. Για να κολλήσει το οτοκιού, να σε δω. Άμα κολλήσει, δεν υπάρχει. Για να σου γράψουν στο οτοκιού Αϊστρατή. Γίνε ρε, δεν είχα βάλει τον τόνο. Κατάλαβε γιατί η Εύα μπορεί να είναι κομμουνίστρια, μπορεί να είναι ενημερωμένη, να τα ξέρει μορφωμένη και να γράψει το καθήκη από κάτω αρχισυντάκτη στο λάθος του οτοκιού. Πριν πάει λοιπόν και αφού δούλεψε πολύ, κάποια στιγμή ήταν σε πάνελ και ήταν και η. Πού ήταν, Τατιάνα. Πολύπυρη, όχι, όχι. Ελιστά. Ντέση Κουβελογιάννη. Όχι, παιδί μου, σου λέω τώρα. Πολιτικό πάνελ ήταν. Είχε φωνέ ψηλή. Στο είπα, Ελιστά, τι νόημα έχει. Δεν μου κολλάει, τι δεν καταλαβαίνει. Είχε μαζέψει η Ελιστά νέε πολιτικού. Καλά το είπα, ναι. Νέες γυναίκες από την πολιτική. Δεν θυμάμαι ποια άλλη ήταν. Και ήταν η Ελιστά. Και τη ρωτάει ποια η διαφορά δεξιά-αριστερά. Πάρτα. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι οι διαφορές που έχουμε. Θα το πεις. Για παράδοση όχι. Αλλά δεξιά πρέπει να έχει έναν προσδιορισμό. Το μη δεξιά δεν είναι προσδιορισμός. Mm-hmm. Είναι αρνητικό. Όταν είναι κάτι δεξιά, αρνητικό. Εσύ, λοιπόν, τι εννοείς. Εννοούμε ένα χώρο ίσως πιο δεξιά από το κέντρο, έτσι. Εννοούμε ένα χώρο ίσως πιο δεξιά από το κέντρο, έτσι. Είναι ένας χώρος που έχει πολύ σοβαρές ιδεολογικές διαφορές από την αριστερά, πάντως. Πιο καθαρή άποψη έχεις ακούσει. Έχει. Ο Τσίπρας τα έχει πει αυτά. Έχει πει, έχει διαχωρίσει την αριστερά, την δεξιά. Ότι είναι πιο πέρα. Δεν είναι πιο και από το κέντρο ή δεξιά. Είναι χωροταξικό είναι το θέμα. Τι είναι, κάθονται στη Βουλή στο κέντρο ή δεξί. Δεν εννοούσε αυτό. Τι εννοούσε. Πού κάθονται, ανάλογα πώς κοιτάς. Ναι, και από πού είσαι. Και από πίσω είσαι. Ή από μπρος. Ναι, αυτό λέω. Θα παίζεις το σεξ. Θέλω στη να Βουλή, πω πρέπει να διαχωρίσεις. Οι διαφορές, εδώ μετά αυτόν τον ορισμό, ο Μάρξ έσκησε. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ο Μάρξ μετά από αυτά, ο Λένιν και όλη αυτή η θεωρητική. Γιατί μάθαμε εδώ ότι η δεξιά είναι πιο δεξιά από το κέντρο. Και η αριστερά έχει διαφορές με τη δεξιά. Τακ. Είδες απάντηση που έδωσε η Εύα. Εντάξει, τώρα. Τεκμηριωμένη όμως, όχι μια απάντηση που της ήρθε εκείνη τη στιγμή. Το μελετάει η γυναίκα, δεν είναι. Ναι, αλλά στα πλάκια, στα καθημερινά, με λύσεις απλές καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, τώρα, άντε φέρει το Μάρξ να μας εξηγήσει. Ποιος θα διαβάσει το Μάρξ. Το πρώτο κεφάλαιο, εγώ σου λέω, όχι το δεύτερο και το τρίτο. Το πρώτο κεφάλαιο, αυτό το που έχει γίνει γνωστό, το bestseller. Γιατί να σταματάει το τρίτο και να μην πηγαίνει στο τέταρτο. Λέω παράδειγμα. Δηλαδή. Αυτό, εγώ σου λέω το bestseller. Πού σταματάνε τα κεφάλαια του Μάρξ. Που θεωρητικώς όταν έγραφε το πρώτο ήταν πιο άπειρος από τα άλλα μετά. Μάλιστα. Δηλαδή είχε πιο απλή γραφή. Αλλά και αυτό ήταν δύσκολο. Ναι. Δηλαδή, ναι. Διάβασε ένα τόμο Μάρξ. Ωραία. Ενώ στο λέει η Εύα. Λέω. Ενώ έρχεται η Εύα με δύο απλές κουβέντες και στα εξηγεί όλα. Το εξήγησε όλα. Και είναι ο Μάρξ και 500 σελίδες. Α, στο διάολο. Όχι, όχι. Για το πρώτο καλά κάνει κεφάλαιο. Και ο Άδωνης. Για το πρώτο κεφάλαιο. Καλά κάνει ο Άδωνης μετά και τα κράζει αυτά και λέει τι και πώς. Πολύ καλά κάνει. Κλείνουμε αυτό το κύκλο. Δεν θα ήταν ωραίο να γράψει ένα βιβλίο η Εύα Καϊλή με την ευκαιρία. Μην το αποκλείσει. Ιδεολογίες. Πώς? Ιδεολογίες. Γενικώς. Ιδεολογίες. Περμανάντ και ιδεολογίες. Περμανάντ και ιδεολογίες. Στον 25ο αιώνα. Αν μειώνουμε το πολιτικό μέγεθος της Εύας Καϊλή, αλλά είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Με αυτή τη βλακεία, την ανοησία που έκατσε και έγραψε και με αυτή την έπαρση του ανόητου που πάντα γράφουν με ύφος ότι όλα για όλα αυτά είναι οι κομμουνιστές και το πιπιλίζουν όλοι χωρίς να σκέφτονται με τι να σκεφτεί κιόλα. Δεν το κάνει μόνο η Καϊλή, το κάνει ένα σωρό κόσμο. Ο Συρμός φέτος το καλοκαίρι πήγε και ήρθε από όλη αυτή την ανοησία περί ναζισμού και σταλινισμού. Βάλαν και το Μάρξ μέσα κάποια στιγμή. Από πρώτο σέλιδο. Τι να κάνει ο Κυριάκος άλλο, πες μου, δεν έχει να πει άλλα. Δεν είναι μόνο τι να κάνει, ψάχνει. Πήγε πια σε όλη τη διαπλοκή. Την καινούργια. Την καινούργια φτιάξαμε και διαπλοκή καινούργια. Δεν φτιάχνετε, δεν είναι. Καλά, έχει κάνει τα πάντα πάντως. Έχει κάνει τα πάντα. Παρ' όλα αυτά ο μεγάλος σοσιαλιστής ηγέτης τα έχει πει όλα αυτά περί Ποιος από όλους. Έχουμε πολλούς γιατί ο Σιμίτης δεν είναι τέτοιος. Εξχρονιστής ηγέτης. Α, εντάξει. Τότε σοσιαλιστή ποιο λέει. Ο Γιώργος. Α, και ο Ανδρέας τι ήτανε. Ψεύτης. Σύμφωνα με την ερώτηση. Ο Γιώργος Ψεύτη δεν το λέει. Είπε, τα έχει πει. Η επανάσταση του ανόητου. Να το, πάρε. Να το. Όντως χορτάσαμε. Και έφερε όλους τους ανόητους και μας τους γνώρισε. Λοιπόν, ανόητοι της χώρας ενωθείτε και τους έφερε τους έκανε βουλευτές όλους. Είναι ενωμένη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Είναι. Ότι στηρίζουμε εμείς εδώ Εύα Καϊλή για την Προεδρία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Και αν δεν το είχε σκεφτεί, να το σκεφτεί. Λοιπόν, τότε εμείς πολύ μπροστά ως Ελληνοφρένεια. Και να βγάλει και μια φωτογραφία, συγγνώμη, με το Βενιζέλο στην αγκαλιά του Βενιζέλου. Πώς έβγαλε η Βάνα Μπάρμπα με τον Πάκο. Έλαντε. Ας πούμε, τάκ. Ότι η Βάνα Μπάρμπα είναι η ίδια με την Καϊλή. τις βάζει στην ίδια μοίρα. Η Βάνα Μπάρμπα έχει πολιτική σκέψη. Η Καϊλή δεν ξέρω. Αν έχει κάτι, η Βάνα Μπάρμπα είναι έχει πολιτική σκέψη. Ναι. Μεγάλη. Λοιπόν, D. Εμείς τότε. Νούμερο D. Ναι, κατάλαβα. Εμείς τότε, λοιπόν, πολύ εγκαίρος, πριν έρθει ο Τσίπρας και γράψει τα αρθράκια, αν είναι ψεύτης ο Παπανδρέου, τότε που ήταν πρόεδρος του Πασόκ ο Γιώργος Παπανδρέου, με στενό συνεργάτη τον Νίκο Αθανασάκη. Και ο Τσίπρας ήταν. Αρκούδο. Τον Αρκούδο, στη Χαριλάου Τρικούπη ή στα καινούργια γραφεία στην Ιπποκράτους. Ναι, ναι. Και ο Τσίπρας ήταν πρόεδρος του συνασπισμού. Είχε κάνει ένα συνέδριο τότε το Πασόκ και θα πήγαινε ο Αλέξης Τσίπρας να χαιρετήσει. Από τότε κολοτριβόταν με τους Πασόκους. Τώρα θα μπορούσε να έχει πάει και ένας δεξιός. Πάντα πάνε αυτό. Είναι, ξέρεις. Ναι. Ωραία, λοιπόν, από τότε κολοτριβόταν. Ναι, αυτό ακριβώς. Και παίρνεις εσύ να κάνεις φάρσα από τη ραδιοφωνική Ελληνοφρένεια στα γραφεία του Πασόκ ως γραφείο Αλέξη Τσίπρα και πέφτεις πάνω. Στο, μάλλον να σας ακούσουμε τη φάρσα, να βρείτε ποιο, με ποιον ακριβώς μιλάει ο. Όμως θα το πω από τώρα, έχει μια σημασία. Μιλάς. Ναι, ναι, είναι ο Σπυρόπουλος. Τώρα να το πούμε. Ο Σπυρόπουλος τότε ήταν διευθυντής του Πασόκ και μετά είναι διοικητής του ΙΚΑ. Ορίστε. Μιλάς τώρα εσύ με έναν άνθρωπο που έχει. Τότε δεν σε ήξερε, δεν το είχαμε καταλάβει, αλλά φάνηκε η φωνή. Είναι αλλά παλιά με το η φάρσα. Μετέπειτα διοικητή ναι, ναι. του ΙΚΑ. Αυτός που ήταν διοικητής στο ΙΚΑ. Και στέλεχος του μεγάλου κόμματος Πασόκ που δείχνει την ποιότητα, τα αντανακλαστικά, την ευφυΐα. Και την καχυποψία που πρέπει να έχει ένα τέτοιο στέλεχος. Είναι παλιά η φάρσα. Γραφεία του Πασόκ, ο Αποστόλης τηλεφωνεί ως γραφείο Τσίπρα. Πασόκ, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από το συνασπισμό. Μάλιστα. Μπορώ να μιλήσω με κάποιον για τα οργανωτικά του συνεδρίου. Περιμένετε. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Μάχος Καλαβριάς λέγομαι. Γεια σας. Τι κάνουμε? Πολύ καλά. Με συνεργάτη του Αλέξη του Τσίπρα. Να είστε καλά. Παίρνω να συνεννοηθούμε για κάποια διαδικαστικά. Ναι. Το συμφώνησαν χθες οι δύο πρόεδροι που συναντήθηκαν στο συλλαλητήριο. Ναι. Να υπάρξει μια βιντεοπροβολή πίσω από τον κύριο Τσίπρα την ώρα που θα απευθύνει το χαιρετισμό του. Ναι. Επιθυμούμε να προβάλλουμε κάποιες σκηνές από την ταινία Ημερολόγια Μοτοσυκλέτας. Το συνεννοήθηκαν χθες που δείχνει τα νεανικά χρόνια του Τσε Γκεβάρα ως συμβολική κίνηση. Μάλιστα. Το έχετε το δημιουργικό, το έχετε? Εμείς έχουμε μοντάρει το κομμάτι, το έχουμε έτοιμο. Ναι. Συνεννοήθηκαν δύο πρόεδροι, σας το λέω να το ξέρετε κι εσείς, με αυτή την κίνηση να δώσουμε ένα τριπλό μήνυμα. Ναι. Τα νιάτα, την επανάσταση που είναι κάτι που χαρακτηρίζει και τα δύο κόμματα. Ναι. Και τις μοτοσυκλέτες. Ναι. Λοιπόν, το... Εμείς έχουμε κάνει ένα τρίλεπτο. Πείτε μου, σας ακούω. Ναι, γι' αυτό υπεύθυνος είναι ο Νίκος Αθανασάκης. Ναι. Να μην το μεταφέρω, θα σας μιλήσει αμέσως όταν τον πάρετε. Στο 31. Τώρα δεν νομίζω ο κύριος Αθανασάκης, γιατί αυτό που σας λέω εγώ είναι διαδικαστικό. Πρέπει να στείλει το δημιουργικό πρώτα, αλλά να το στείλουμε ναι, κάτω. Εμείς το έχουμε, είναι ένα τρίλεπτο. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει, κάτι άλλο τώρα, δεν ξέρω αν γίνεται. Στο τέλος που θα τελειώσει αυτό το τρίλεπτο, θα παγώσει η εικόνα. Και θα θέλαμε τώρα, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει συνεννόηση, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το Comandante Che Guevara μαζί με τους συνέδρους. De tu querida presencia, Comandante Che Guevara. Κοίταξε, τώρα σε παρακαλώ, αυτή υπάρχει πολιτική διάσταση, να μιλήσει τον Αθανασάκη. Θα κανονίζει αυτός, αυτό. Βέβαια, πρέπει να μιλήσει τον Αθανασάκη. Έτσι. Ναι, απλά επειδή έδωσε το OK ο πρόεδρος χθες στο συλλαλητήριο. Ναι, σε παρακαλώ, όμως εγώ τώρα τι να σου πω. Θέλω να μιλήσετε με τον Αθανασάκη. Εγώ, ο Αθανασάκης μιλάει συνέχεια με τον πρόεδρο. Ναι. Έτσι, οπότε λοιπόν πρέπει να μιλήσετε με τον Αθανασάκη. Λοιπόν, εδώ είναι το πολύ ωραίο. Αυτοί διοικούν την Ελλάδα χρόνια τώρα. Αυτή η αντίληψη υπάρχει, υπήρχε και μάλλον θα υπάρχει. Όταν του λες θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Υπάρχει πολιτική διάσταση. Έχουμε πολιτική διάσταση. Πάντα θα το πει ο Αυτή είναι η πολιτική διάσταση. Για αυτούς. Ναι. Τότε. Και τώρα και πάντα. Υπάρχει ένα θέμα βέβαια. Καταλαβαίνω ότι ο Θανασάκης μιλάει κάθε μέρα με τον πρόεδρο. Ο Ροβέρτος Σπυρόπουλος δεν μιλούσε. Δεν είναι ο Ροβέρτος. Ήταν το μικρό, το ξεχνάω. Ο Ροβέρτος ήταν. Με τα αδέρφια που είχαν και τα κρασιά κάτω. Και μπερδεύω πάντα τα αδέρφια. Ο Ροβέρτος ήταν, δική του ΙΚΑ. Ω, ναι, μπράβο, ο Ροβέρτος ήταν. Ναι. Σε σίγουρο. Ναι. Εντάξει, επειδή έχει ξεχαστεί. Γιατί ξεχνάμε σαν λαό. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Αυτούς που έχουν προσφέρει τον τόπο. Σημασία έχει ότι είναι πολιτική διάσταση. Εδώ. Δεν είναι τα θέματά μου, τα κατά τα άλλα, να παίξει ταινία πίσω αφιέρωμα στις μοτοσυκλέτες. Δεν πέρασε καλά. Έτσι. Η αριστερή γροθιά πάνω με Τσεγκεβάρα τραγουδάμε. Όλοι μαζί. Πέσει, παίρνει κάποιο από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστηκε, είναι normal. Και πόσο μπροστά ήμασταν από τότε, γι' αυτό το βάλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας. Ναι, εντάξει. Τα έχουμε πει όλα αυτά που γίνονται. Τα έχουμε πει, τα έχουμε δει όλα αυτά. Διαφημίσεις τώρα και σε λίγο εδώ. Οι Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες, μόλις ακούσατε το τρέιλερ. Καμπουράκης Λυριτζής. Αυτό του Λυριτζής οικονόμου τόσα χρόνια δεν ήταν επώνυμο το οικονόμου. Το έγραψα μας ωραία. Νόμιζα ότι το οικονόμου είναι το επώνυμο. Όχι, ήταν άλλοι άνθρωποι. Τώρα είναι Λιριτζής Καμπουράκης. Λοιπόν, μέσα στο καλοκαίρι, τώρα έχω λίγο γιατί να τα προλάβουμε. Είχαμε τη μεγάλη φωτιά στον Κάλαμο. Συγγνώμη, είχαμε μια μικρή φωτιά στον Κάλαμο που έκαψε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μόνο 15.000 στρέμματα. Τώρα δεν είναι και τίποτα. Εμείς κάψαμε λιγότερα, κύριε. Πόσα στρέμματα είναι η Ελλάδα? Εντάξει, η Αττική άλλωστε έχει τόσο πράσινο που και να κάουν 15 δέντρα. Αν απνέουμε έτσι. Ναι, δεν έχει ανάγκη τώρα. Καλά κάνανε και τα κάψανε. Μόνο αυτό δεν βγήκε να πει ο Τσίπρας. Και στο κάτω-κάτω να έχει και ένα λόγο να κάνει διατροφητεύσει στο Σκάι και να δεν έχει κατάλαβα. Όλο αυτό εκεί θα γίνει. Σωστό. Όλα έχουν μια. Όλοι πώς θα μπορούμε. Ένα βράδυ λοιπόν εκεί που ο Σκάι είχε 48 ώρες σύνδεση και έλεγε τα δικά του, πετυχαίνει ο ρεπόρτερ τον Ηλία Ψινάκη, δήμαρχο Μαραθώνα, γειτονεύει με την περιοχή. Ως Δήμος Μαραθώνα, θέλω να σε ρωτήσω, ναι. Τι μέτρα είχατε λάβει πρόληψης τέτοιων καταστάσεων, για παράδειγμα αντιπυρικές ζώνες? Κοιτάξτε, υπάρχουν. Έχουμε κάτι αντιπυρικές ζώνες, έχουμε κάτι υποτυπώδη αντιπυρικά συστήματα, έχουμε κάτι υποτυπώδη αυτές τις, αυτά που... Πώς τα λένε, ρε, πώς τα λένε αυτά που έχουμε που σβήνουν οι φωτιές στο Δήμο? Πώς τα λέτε εσείς εδώ, γιατί ξεχνάω πώς τα λέμε εμείς εκεί. Πώς τα λένε, ρε. Δεξαμενέσαι, θέλει να, θέλεις να πεις. Υδροφόρες εννοείται. Υδροφόρες και τους δεξαμενές. Έχουμε και εθελοντές, πώς λένε αυτές τις... Εθελοντικές οργανώσεις. Πώς λένε. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ναι. Η Βασιλιάδου μπερδεύτηκε. Πώς τα λέτε εσείς εδώ, γιατί πώς τα λέμε εμείς εκεί. Ναι. Τώρα ήταν η ταραχή και ξέρεις τι, δικαιολογημένη ταραχή. Είναι πολλά ταραχή. Στο live ξαφνικά σου ήρθε άλλο με το μικρόφωνο στα μούτρα. Ναι, ναι, ναι, δεν ήταν live, έσβηνε φωτιά. Και ήταν δικαιολογημένη ταραχή γιατί παραλίγο να είχαμε εθνική απώλεια. 4 με 5 σπίτια. Ούτε ένα θύμα. Καλά, ναι. Προς Θεού, αυτό έλειπε. Εξοχικές κατοικίες έχουν. Μα μην το λες. Μην το λες, αγόρι μου, γιατί εκεί που σε κυκλώνει γίνεται σε μπουρλότο. Δεν είναι απλό. Ναι. Στο τσάκ, τώρα, εγώ πήγα να καώ, ας πούμε, π.χ. Τώρα, εγώ πήγα να καώ, ας πούμε, π.χ. Τι εννοείς πήγες να καείς, δηλαδή. Και με προσέχουν. Υπήρξε κάποια ρητή. Παιδί μου, εκεί που ναι. Είχαμε τη Μάνικα, βοηθούσα τον πυροσβέστη που εκεί σημάδευε, ας πούμε, με αυτό. Ναι, ναι. Να ρίξω το μεγάλο μου καημό. Σημάδευε, ας πούμε, με αυτό. Ναι, ναι. Εκεί ξαφνικά γυρνάει γύρω-γύρω η φωτιά και σε κυκλώνει. Όπου θα ανοίξει γης, θα ανοίξει γης. Και θα ραΐσει το βουνό. Και με βούτυξε ο πυροσβέστης με τη μάνικα και πέταξε το γέροντα πιουκί και δεν έγινε ολοκαύτωμα. Αυτό. Μου θα χάνουμε το Ψινάκι. Φωτιά και μπέρμπερις που λέμε. Είδες τι παράλληλο να παθαίναμε. Ναι. Θα είχαμε απόλυτο. Ευτυχώς ήταν η Μάνικα και ο πυροσβέστης. Αχ, Θεέ μου. Εικόνες στη φωτιά. Μέσα στον πανικό ήταν μια ωραία αναλαμπή. Εκεί τον είχαν μια ώρα στο δελτίο, όχι στο δελτίο, στην εκπομπή. Ποιος ήταν η άλλη φωνή, ο δημοσιογράφος? Ποιος ήταν? Ο Δεϊμέζης. Ο Δεϊμέζης, ναι, και ο Τίμος ο Παπαδόπουλος που τον εντόπισε και τον βρήκε. Και ήταν ωραίο εκεί με στην Οχλοβοή και στην καπνιά που είχε όλη η Αθήνα. Πάμε στο επόμενο. Έχουμε λίγο Ψινάκι. Λίγο, ελάχιστο. Θέλω. Καταρχάς ζητώ συγγνώμη για την εμφάνιση, αλλά είμαι από πυρόσβεση. Οι Σιριζέοι να σηκωθούν, προσοχή όρθιοι όλοι. Θα τον με πείσουμε τον ήλιο, σίγουρα ναι. Είναι ο σύντροφος Ευαγγελόπουλος, εθνικό στάρ που τραγουδάει. Προκαλεί συγκίνηση. Μα γι' αυτό, προκαλεί γι' αυτό σε όλους μας έχουμε λυγίσει. Λογικό είναι η φωνή, το πάθος. Ταιριάζει απόλυτα με το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Ναι. Και αυτό στην δημοκρατική συμπαράταξη. Φουλ ταιριάζει. Δημοκρατική συμπαράταξη ΣΥΡΙΖΑ. Με πρόεδρο την Εύα Καϊλή. Γιατί δεν είμαστε ενωμένοι? Όλους μας ενώνει. Η Εύα όλους μας ενώνει. Ενωμένοι. Μπάτσε γουρούνια δολοφόνη. Πάει μαζί, να ξέρει, να τα προσέχει αυτά. Με αυτό σας αφήνουμε. Ακολουθεί μαγκαζίνο, χορταστικό, 2 ώρες κάθε μέρα με τα πάντα. Ακούτε και το τρέιλερ, πολιτικά, αναλύσεις, πληροφορίες. Πολιτισμός, αθλητικά. Νίκος Τραβελάκης βεβαίως. Τα πάντα. Μέχρι τις 4, μετά Γεωργίου, μετά Μπογιόπουλος. Ο Μπογιόπουλος έρχεται. Με Μπάμπη Παπαναγιώτου. Να τα, ο αγαπημένος. Στις 6. Τον αγαπημένο του ίντερνετ, να το πούμε. Ναι, ναι, ναι. Του Twitter. Στις 6 ήρθαν πιο κάτω οι Μπογιόπουλοι, όπως λέγαμε. Έφυγε ο Κοτάκης. Μετά είναι ο Λαβίθης. Στις 8. Ο Λαβίθης θα δει το φως της μέρας και τη λύκη. Τι θα γίνει. Στις 8 δεν έχει μέρα. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, ναι, ναι, σωστό. Και μετά μέχρι τις 12 πάει και από 12 ως 5 ο Μάνος Τσιλιμίδης που ήταν και παλιά στη νύχτα κτλ. Το υπόλοιπο το έχετε ψιλοκαταλάβει. Σας αφήνουμε αύριο με κανονική ελληνοφρένεια. Γεια σας. Με το φίλο σιγουράνε. Ναι.